fere, dar tot ce am îmi pare cu plăcere. Ca și el, la rândul meu, a fost ajutat când mi-a fost greu. Nu sunt bogat, n-am avere, dar tot ce am îmi fac cu plăcere. Ca și el, la rândul meu, a fost ajutat când mi-a fost greu. Că am văzut cum se întoarce roata, că o mână o spală pe alta. Și amândouă spală fața și uite așa ne trece viața. Rău, că nu am făcut la nimeni rău. Multă lume m-a ajutat, dar e Dumnezeu mi-a dat. Și la bine și la rău, că nu am făcut la nimeni rău. Că am văzut cum se întoarce roata, că o mâine o spală pe alta. Și-amândouă spală fața și uite așa ne trece viața. Dar tot ce am îmi pare cu plăcere. Ca și el, la rândul meu, a fost ajutat când mi-a fost greu. Multă lume m-a ajutat, dar e Dumnezeu mi-a dat. Și la bine și la rău, că nu am făcut la nimeni rău. Am văzut cum se întoarce roata, că o mâine o spală pe alta. Și-amândouă spală fața și uite așa ne trece viața.